ที่บีจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณก้อยค่ะโดยคุณก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างจะห้าวๆดุดันแล้วด้วยความห้าวของเธอนั้นนะคะซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีในหมู่เพื่อนๆว่าเธอเองเนี่ยมักจะเป็นสาวลุยอยู่เสมอแล้วก็ลุยได้ในทุกสถานการณ์ค่ะหากเพื่อนทุกคนต้องการความช่วยเหลือถ้าขอร้องให้ก้อยไปช่วยเนี่ยเป็นไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณก้อยเองจะลุยโดยที่เพื่อนๆได้แต่ปากค้างในความห้าวของเธอทีนี้ถึงจะห้าวแสนห้าวแต่เธอเองก็มีช่วงเวลาสงบในชีวิตเหมือนกันน่าประหลาดนะคะที่สาวห้าวกึ่งทอมอย่างคุณก้อยเนี่ยจะสนใจในเรื่องราวของหนังสือนางหาที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็วิญญาณคือแทนที่จะวุ่นวายกับเรื่องราวของเพลงป๊อปเอ่ยแฟชั่นแบบสาวๆในวัยเดียวกันแต่เรื่องการมีแฟนเนี่ยคือตัดทิ้งไปได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามซึ่งน่าจะสมกับบุคลิกของสาวทอมอย่างเธอคือก้อยเนี่ยเป็นคนที่ห้าวสุดๆความห้าวเท่านั้นที่เป็นคู่แท้ของก้อยมากกว่าสิ่งอื่นใดและเมื่อคุณก้อยนะคะได้ไปพบกันกับหนังสือแปลกๆพี่กลที่ไปซื้อมาจากตลาดหนังสือจตุจักรค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเก่าเอาไว้มากมายหลายอย่างก็เลยทำให้เธอเนี่ยติดหนึบอยู่กับหนังสือเล่มนั้นคุณก้อยก็คร่ำเคร่งกับมันเป็นวันเป็นคืนเหมือนกับว่าเป็นสาวกรายล่าสุดที่เข้าถึงความเป็นตัวตนของหนังสือเล่มนั้นไปอย่างที่สุดตามไปด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่แยกยากแล้วนะคะหากใครก็ตามที่คิดอยากจะแยกก้อยออกจากหนังสือเล่มหนาๆเล่มนั้นแต่ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจแล้วก็น่าฉงนถึงอย่างไรก็ตามค่ะคุณก้อยก็ยังคงไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนๆซะเลยทีเดียวนะเวลามาพูดคุยกันนอกจากพูดคุยเรื่องสัพเพเหระอื่นแล้วก้อยเองก็มักจะวกเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องแปลกประหลาดในหนังสือเล่มนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังอยู่เสมอเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายก็ยังไม่เข้าใจก้อยดีนักทั้งยังไม่อยากจะเข้าไปสูงสิงกับเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเล่มโปรดของเธอที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวิญญาณเรื่องราวของความตายการกลับชาติมาเกิดและที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องราวของการทดลองตายค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแม้ว่าคุณก้อยเองจะขยันขยอให้พวกเพื่อนๆอ่านเรื่องราวในบททดลองตายมากมายเพียงใดก็ตามซึ่งก็ดูเหมือนว่าความพยายามของเธอมักจะไร้ผลอยู่เสมอเพราะแม้ว่าเพื่อนผู้ชายที่ห้าวที่สุดในกลุ่มยังไม่คิดอยากจะลองทำแบบที่คุณก้อยเองกล่าวไว้ในตำราพิลึกเล่มนั้นคุณก้อยอ่านตัวหนังสือทุกตัวจำได้ทุกคำพูดแล้วก็รู้สึกดื่มด่ำกับทุกสิ่งในหนังสือมรณะปกสีดำเล่มนั้นและแล้ววันหนึ่งค่ะเธอเองก็เอ่ยปากกับเพื่อนในกลุ่มบอกว่าอยากจะทดลองตายดูสักทีนึงว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงซึ่งเธอเองก็เชื่อมั่นว่าถ้าทดลองอย่างถูกวิธีตามที่อ่านในหนังสือเล่มนั้นแล้วเธอเนี่ยจะกลับมาสู่ร่างกายปกติได้อีกเพราะมันเป็นแค่ฉากการลวงความตายฉากหนึ่งเท่านั้นไม่น่าจะเครียดแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพื่อนๆก็ได้แต่สายหน้าและคิดว่าเรื่องที่คุณก้อยคิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าการคลั่งจากการอ่านตำราประหลาดเล่มนั้นมากจนเกินไปจะเรียกว่าอยู่ในระดับหมกมุ่นก็ไม่น่าจะผิดนักทีนี้เมื่อเห็นว่าขยันขยอเพื่อนๆให้มาช่วยเป็นการทดลองตายกับเธอไม่ได้ผลสักคนเธอก็คิดว่าจะบรรลุการทดลองความตายเนี่ยด้วยตัวของเธอเองคนเดียวแต่เพื่อนๆทั้งหลายจะต้องมาช่วยเป็นพยานสำคัญในการทดลองตายคราวนั้นด้วยแม้จะมีเสียงคัดค้านดังขึ้นแต่ก็เป็นที่รู้กันละค่ะว่าคนอย่างคุณก้อยเนี่ยเมื่อเวลาที่ต้องการทำอะไรก็ห้ามยากต่อให้เอาช้างมาฉุดก็คงจะไม่มีวันเปลี่ยนใจยิ่งรู้ถึงสิ่งที่คุณก้อยต้องเอามาประกอบกับพิธีกรรมประหลาดนั้นพวกเพื่อนๆถึงกับตกตะลึงเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความสยองทั้งนั้นนะคะสิ่งที่คุณก้อยต้องการเอามาทำพิธีก็คือขี้เถ้าจากเชิงตะกอนเผาศพถ้าได้มาแล้วก็ต้องเอามาใส่ผ้าดำแล้วก็ห่อเก็บไว้ให้ดีสายสินแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องประกอบรายการต่อไปค่ะซึ่งดูแล้วเผินๆเนี่ยไม่น่าจะยุ่งยากอะไรแต่ว่าวิธีที่คุณก้อยจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำก็คือถือว่าร้ายแรงที่สุดแล้วนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าก้อยต้องการให้นำสายสินไปพันข้อไม้ข้อมือของเธอในขณะที่เธอบริกรรมคาถาส่วนดอกไม้ธูปเทียนนั้นก็เอาไว้ในกำมือเธอราวกับว่าเป็นคนตาย พูดง่ายๆค่ะคือการมัดตาสังเรียนแบบคนตายยังไงอย่างนั้นแหละของสำคัญรายการต่อไปคือโลงศพที่ใช้แล้วรายการประหลาดนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆแทบจะรับไม่ได้ในท้ายที่สุดนะคะเพราะนั่นเท่ากับว่าหาเรื่องเอาโลงที่เคยใส่ผีมาแล้วกลับมาใช้อีกแม้แต่เพื่อนจะเข้าใจเรื่องรีไซเคิลสิ่งต่างๆก็ตามแต่เรื่องของโลงผีนั้นเนี่ยไม่มีทางยอมรับได้อยู่แล้วแค่รายการสิ่งของนี่ก็แทบบ้าแล้วใช่ไหมคะยิ่งมาฟังรายการสุดท้ายที่จะต้องทำกันอีกก็คือการไปทดลองที่วัดร้างซึ่งไม่มีพระไม่มีเนนจำพรรษาอยู่และที่สำคัญนะต้องปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เนิ่นนานด้วยคำขออีกประการหนึ่งค่ะที่ทำให้เพื่อนๆทุกคนรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือเธอต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นวิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างแล้วถ้าเป็นไปได้นะเธอบอกว่าเธอจะหาทางกลับมาที่ร่างของเธอเองโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยและการที่เพื่อนๆหรือว่าพยานแห่งการทดลองตายจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงการได้เห็นวิญญาณของเธอในขณะที่หลุดลอยออกจากร่างนั้นด้วยก็จะต้องเอาขี้เถ้าจากเชิงตะกอนไปละลายในน้ำที่หาได้จากที่วัดร้างแห่งนั้นล่ะค่ะเน้นว่าน้ำที่หาได้จากวัดร้างแห่งนั้นเท่านั้นห้ามเป็นที่อื่นเพราะว่าน้ำนั้นจะเป็นสื่อวิญญาณประจำสถานที่จากนั้นนะคะก็จะนำน้ำไปผสมกับขี้เถ้าจากเชิงตะกอนเผาผีที่เตรียมเอาไว้คือผสมกันไว้ให้ดีแล้วแล้วก็เอามาผสมขี้เถ้าเชิงตะกอนเอาไปป้ายเปลือกตาแล้วก็เรียกว่าเป็นพยานแห่งการทดลองตายให้ทุกคนได้เห็นกันถ้าหากว่าทำได้อย่างที่ว่านี้เนี่ยก็จะได้เห็นวิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างไปในที่สุดค่ะทั้งที่ใจระทึกกันทั่วหน้าแหละนะคะก็ได้แต่หวังว่าคุณก้อยเนี่ยคงจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทของก้อยเนื่องจากว่าคุณก้อยเนี่ยนะคะมาหาเพื่อนๆแล้วก็นัดวันเวลากับทุกคนโดยบอกว่าเธอเองได้จัดเตรียมของที่ต้องการใช้ในพิธีกรรมทุกอย่างเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เดินทางไปที่วัดร้างแห่งหนึ่งตามที่ก้อยนัดเอาไว้มือที่ถือแผนที่ที่ก้อยเขียนให้สั่นเทากันไม่ยอมหยุดในขณะที่ก้าวเดินแต่ละก้าวเข้าไปในวัดร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะทุกคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำสนิทไม่มีสีอื่นมาปะปนอย่างที่ก้อยต้องการรวมทั้งตัวของก้อยเองด้วยที่ดูจะระงับความตื่นเต้นในการที่จะได้ทดลองในสิ่งประหลาดที่เธอตั้งใจเอาไว้ไม่ได้คุณก้อยเป็นคนคล่องแคล่วมากนะคะเธอก็จัดการเอาขี้เถ้าจากเชิงตะกอนมาละลายน้ำในวัดแล้วก็ป้ายตาของเธอเองเป็นคนแรกจากนั้นก็ช่วยป้ายตาของเพื่อนอีก5คนที่เป็นผู้ชายล้วนจะมาเป็นพยานในการทดลองการตายของเธอเองเพื่อนๆมองไปที่บรรยากาศรอบตัวอย่างหวาดหวาดข้างหน้าเนี่ยมีโลงศพของคนตายที่ตายมาแล้วแล้วก็เคยใช้มาแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในกรรมสิทธิ์ของก้อยเรียบร้อยและตอนนี้ตั้งอยู่ข้างหน้าของคุณก้อยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเมื่อไฟฉายส่องไปแข่งกับแสงจันทร์ในคืนนั้นแต่ละคนนี่ยังสังเกตเห็นคราบน้ำเหลืองเกลอะกรังที่ลงได้ชัดเจนมันมีกลิ่นเหม็นๆแห้งๆเรียกว่าเป็นเหม็นอับของน้ำเหลืองก็ยังคงโชยคลุ้งอยู่ทั่วบริเวณโดยสายตาของเพื่อนที่พยายามส่งมาปรามก้อยให้เลิกทำแบบนี้เป็นการเตือนแทนคำพูดนะคะตรงกันข้ามค่ะก้อยกลับหันไปจุดธูปจนควันนี่คลุ้งเลยแล้วก็นำไปปักรอบๆ บริเวณโลงศพนั้นควันธูปที่ลอยขึ้นมาดูเหมือนกับว่าเป็นร่างของวิญญาณอะไรบางอย่างที่กำลังเย้ยหยันกับการกระทำอย่างตั้งใจของเธอในครั้งนั้นทุกคนก็มองเห็นด้วยกันก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันได้แต่มองตากันพลางกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากบางคนถึงกับสายหน้าไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าต้องมายืนอยู่ในสถานที่แบบนี้แล้วก็ต้องมาทำอะไรพิกลพิการแบบนี้แต่ด้วยความแน่วแน่ของก้อยเขาก็ก้าวเข้าไปนอนอยู่ในโลงศพเธอยกมือขึ้นพนมพร้อมกับกำดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้ในมือเหมือนคนกำลังตายจริงๆแล้วก็บอกเพื่อนบอกมัดสายสินให้เราหน่อยทำแบบเดียวกันกับตราสังนะก้อยบอกให้เพื่อนสนิทช่วยทำให้ค่ะเมื่อเห็นเพื่อนๆทำท่าลังเลเธอก็พูดย้ำอีกทีว่าเร็วๆหน่อยเพื่อนก็เลยจัดการให้ตามที่เธอขอจากนั้นนะคะก็สวดมนต์บริกรรมคาถาตามที่เธอจดจำเอาไว้ได้อย่างแม่นยำจากหนังสือประหลาดเล่มนั้นมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่พอสมควรเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีลมกระโชกขึ้นมาทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นอากาศในวัดร้างแห่งนั้นกำลังสงบนิ่ง กระทั่งควันธูปยังเกาะตัวเป็นก้อนคล้ายร่างของคนหรือว่าร่างของปีศาจกำลังมองการกระทำอยู่ลมที่พัดแรงทำให้ควันธูปกระจายไปเป็นรูปเป็นร่างเสียงคุณก้อยก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีเสียงหอนของหมาดังขึ้นมาแต่ไกลแล้วก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมากดดันอยู่ที่บริเวณหน้าวัดที่ทุกคนกำลังใช้พื้นที่เพื่อทำพิธีกรรมประหลาดนั่นอยู่ทุกคนจ้องไปที่ร่างของก้อยด้วยความเป็นห่วงค่ะแล้วทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวิญญาณของก้อยกำลังลอยออกจากร่างโดยที่วิญญาณนั้นเนี่ยมองพวกเพื่อนๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วที่หน้าขนลุกนะก็คือข้างๆกายของเธอมีชายร่างใหญ่ขนาบข้างคนละข้างแต่ละคนแต่งตัวแบบยมทูตละค่ะต่างก็มีสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกันไม่แม้แต่จะมองมาทางพวกเพื่อนๆที่ยืนดูกันอยู่วิญญาณของก้อยโดนพาออกไปจากสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ค่อยๆหายไปเมื่อได้ระยะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เพื่อนของก้อยต้องไม่เชื่อสายตาก็คือผลพลอยได้จากการเอาขี้เถ้าเชิงตะกอนผสมน้ำป้ายตาที่ทาอยู่ที่ตาเนี่ยพวกบรรดาเจตพูดวิญญาณแล้วก็โอปาติกะต่างๆที่ค่อยๆโผล่มาให้เห็นทีละตนสองตนเพียงพริบตาเดียวค่ะร่างประหลาดหลายรูปแบบหลายท่าทางแล้วก็ท่วงท่าต่างก็ผุดขึ้นรายล้อมเพื่อนๆของก้อยราวกับว่าเป็นทะเลของพูดผีปีศาจที่อยู่ท่ามกลางบริเวณนั้นเพื่อนของก้อยคนหนึ่งตั้งสติได้มั่นคงและไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเกิดจากอาการเมาควันธูปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในภาวะที่ตัวเองกำลังหมดสติวิงเวียนอันเกิดจากกลิ่นซากน้ำเหลืองที่ลงศพที่อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสภาวะความชื้นสูงของดินบริเวณวัดร้างเกิดมีปฏิกิริยาทางเคมีอะไรอื่นใดหรือเปล่าทำให้เกิดอากาศเป็นพิษขึ้นกับสมองของทุกคนเพื่อนคนนั้นรีบหยิกตัวเองค่ะพร้อมกับขยี้เปลือกตามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นของจริงไม่ได้หลอกตาตัวเองแต่เมื่อคาเมนมองอีกทีก็พบว่าบรรดาเจตพูดหรือว่าผีต่างๆที่รายล้อมอยู่เป็นของจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าสดๆร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บจนถึงกระดูกไม่เพียงเท่านั้นนะคะเบื้องหลังยังมีฝูงเปรตฝูงใหญ่ที่กำลังย้ายร่างสูงเทียมต้นตาลของพวกมันเข้ามาที่กลุ่มคนเหล่านั้นอีกด้วยผีหลายตนที่อยู่เบื้องหน้าทำการแลบลิ้นปลิ้นตาบางตัวนี่เรียกว่าตวัดลิ้นยาวเลียหน้าเลียตาตัวเองจากหัวถึงเท้าอย่างน่าสะอิดสะเอียนบางตัวนะก็แหกอกกันและกันแล้วก็ใช้เล็บยาวๆของพวกมันนี่แหละตวัดรัดกันราวกับเชือกฟันบางตัวมีแต่ร่างไร้หัวค่ะบางตัวหิ้วหัวผีตัวอื่นติดมือมาด้วยแล้วก็มีไม่น้อยที่ขู่คำรามจะเอาชีวิตคนทั้งหมดด้วยความอาฆาตแค้นเพื่อนๆของก้อยก็สะกิดกันและกันในทํานองที่ว่าได้เห็นสิ่งที่กำลังเห็นอยู่หรือเปล่าและเมื่อทุกคนตกลงพ้องตามกันว่าเห็นแบบเดียวกันก็เห็นท่าว่าจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าผีเยอะผีแรงเหลือเกินดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นเศษเนื้อให้ผีขย้ำวิญญาณกันตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นบ้าเป็นหลังไปเมื่อเพื่อนคนแรกวิ่งแหวกทางออกไปได้ที่เหลือก็เพ่นตามกันไปอย่างรวดเร็วไม่คิดชีวิตแล้วก็ยังคงวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตามทางเช่นนั้นจนกระทั่งไปพบชาวบ้านก่อนที่จะหมดสติกันไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งกลัวจนไม่มีสัญชาตญาณใดๆเหลืออยู่กับตัวนอกจากวิ่งและก็วิ่งจนสุดกำลังเพื่อไปให้พ้นจากทะเลแห่งพูดผีปีศาจแล้วก็เหล่าสัมภเวสีทั้งปวงในวัดร้างเมื่อได้รับการแก้ไขให้ฟื้นคืนสติขึ้นมาอย่างทุลักทุเลก็ไม่ปรากฏนะคะว่าจะมีใครสักคนที่อยากจะกลับไปดูอาการของก้อยในค่ำคืนนั้นคงต้องปล่อยให้ฟ้าสางพระอาทิตย์ขึ้นกันก่อนค่อยหวนกลับไปที่วัดแห่งนั้นเช้าวันใหม่ที่วัดค่ะปรากฏว่าก้อยกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วจริงๆเธอไม่อาจจะกลับมายังร่างของเธอได้อีกภาพวิญญาณของเธอที่ลอยออกไปจากร่างนั่นคือภาพสุดท้ายที่เพื่อนๆได้เห็นหญิงห้าวอย่างเธอได้ทำในสิ่งที่ต้องการทำเป็นที่สุดแล้วนั่นคือการทดลองตายแต่มันเป็นการลองที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาลองใหม่อีกรอบเธอตายแล้วจริงๆมาเลเซียนั้นเป็นดินแดนที่อยู่ติดกันกับประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นดินแดนที่เรียกว่ามีมนต์เสน่ห์หลายอย่างที่ชวนให้หลงไหลในปัจจุบันนี้ ไม่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นที่น่าประทับใจนะคะแต่ก็มีบ่อนการพนันหรูหราค่ะที่ดึงดูดเงินตราเข้าประเทศมหาศาลนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เข้าท่าเหมือนกันแล้วก็ทำให้กลายเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้เข้าพักผ่อนก่อนที่จะสูญเงินไปกับการพนันเสมอซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้าพักยังแหล่งคาสิโนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ถ้าลูกค้ามีรสนิยมที่วิไลกว่านั้นเช่นการอยากจะพักตามโรงแรมเก่าๆในสมัยที่อังกฤษยึดครองมาเลเซียก็ทำได้เหมือนกันโดยจะพักให้หนำใจแล้วค่อยขึ้นไปเล่นการพนันกันที่เกนติงไฮแลนด์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าจะมีรถลีมูซีนชั้นยอดมารับไปเล่นการพนันได้เสมอมีโรงแรมหลายแห่งในประเทศมาเลเซียค่ะล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในด้านการโผล่มาหลอกของบรรดาพูดผีปีศาจมากมายหลายชนิดที่อยู่ตามอาคารเก่าๆหรือแม้กระทั่งปีศาจจากท้องถนนก็มักจะแวะเวียนมาเคาะประตูห้องตามโรงแรมหรือว่าโรงเตี๊ยมที่มีอยู่ดกดื่นทั่วแดนนี้แม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมเองนะคะเมื่อต้องตายไปจากโลกนี้ถ้าหากว่ายังฝังความแค้นจากการถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมด้วยแล้วล่ะก็ย่อมกลับมาสร้างความสยดสยองให้กับแขกผู้ที่มาพักแรมชนิดขนลุกตั้งชันกันทั้งสิ้นว่ากันว่าบางค่ำบางคืนนะคะวิญญาณรักถิ่นอย่างวิญญาณที่เดินเฝ้ากุกกักกุกกักลากเท้าไปตามพื้นที่ต่างๆของโรงแรมบางครั้งก็ยังถึงกับผิวปากหวิดหวิวไปตามสายลมบริเวณด้านนอกอย่างใจเย็นด้วยนะคะซุ้มเสียงเหล่านั้นสร้างความหดหู่ให้กับผู้ที่มาพักจนไม่เป็นอันนอนมาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วในท่ามกลางวิญญาณที่โฉบมาปรากฏกายเหล่านั้นก็ยังคงมีดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ยังพื้นที่แห่งหนึ่งก่อนที่จะมีการสร้างโรงแรมด้วยซ้ำวิญญาณแห่งความผิดหวังนั้นเจือแค้นไปด้วยรักที่ไม่สมหวังในอดีตที่ยาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้วความแตกต่างนั้นก็คือที่มาของวิญญาณเศร้าส้อยของบุหลงรามันค่ะในยุคหลายร้อยปีก่อนนั้นมีสตรีสาวนางหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบุหลงรามันซึ่งมีนิวาสสถานอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งสาวเจ้าคนนี้เนี่ยตกอยู่ในห้วงรักเหวลึกกับหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าราซังและเธอเองก็ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันหนุ่มร่างบึกคนนั้นเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงชายที่ทำมาเลี้ยงชีพด้วยการตัดต้นหญ้าและก็พืชน้ำทั้งหลายขายเลี้ยงชีพตัวเองนะคะด้วยสาเหตุที่ไอ้หนุ่มเนี่ยออกจะหล่อล่ำก็เลยเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งหลายคนในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็หมู่บ้านอื่นที่สนใจในตัวของไอ้หนุ่มราซังดังนั้นเมื่อแกล้งทำเป็นสารรักกับสาวบุหลงรามันจนสาวเจ้าฉ่ำรักเจ้านายราซังผู้นี้เนี่ยก็เกิดอาการเบื่อหน่ายขึ้นมาเฉยๆก็เลยเดินออกไปจากชีวิตสาวบุหลงรามันในเวลาต่อมาเมื่อรักสลายทำนองนี้เล่นเอาสาวเจ้าบุหลงรามันถึงกับสิ้นหวังในชีวิตเพราะว่าถูกเขี่ยออกหน้าตาเฉยจากหนุ่มหล่อและรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายทันทีไม่เพียงแค่คิดนะคะสาวบุหลงรามันแสดงความเป็นคนรักจริงทำจริงแล้วก็ผิดหวังจริงจนผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ถึงแก่ความตายอย่างน่ากลัวค่ะเรื่องราวการฆ่าตัวตายในยุคหลายร้อยปีก่อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆทั้งยังเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลอีกต่างหากดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นก็เลยต้องอ้างบทจารีตประเพณีของตนในอันที่จะไม่ยอมให้ศพที่ตายด้วยการฆ่าตัวตายเอามาฝังในสุสานของพวกชาวบ้านโดยเด็ดขาดเมื่อศพสาวบุหลงรามันไม่อาจจะถูกฝังที่สุสานได้อย่างคนอื่นเขาประเพณีอีกนั่นแหละค่ะที่ทำให้ชาวบ้านต้องพากันฝังร่างของบุหลงรามันโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียกว่าตายชุดไหนก็ฝังในชุดนั้นดังนั้นร่างของเธอในชุดเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนก็เลยถูกฝังลงณจุดที่เป็นจุดตัดของถนนสองสายแล้วก็ยังออกจะใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เธอผูกคอตายซะด้วยตำแหน่งฝังศพของสาวตายโหงรายนี้แท้ที่จริงแล้วยังอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาเพื่อลงเรือข้ามฟากไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยในตัวเรียกว่าติดทั้งถนนคนเดินและก็ติดทั้งท่าเรือข้ามฟากซึ่งเป็นย่านชุมชนพลุกพล่านแค่นี้ก็เล่นเอาผู้ที่ผ่านไปผ่านมาโดยใช้เส้นทางสายนี้นะคะถึงกับออกอาการกลัวกันชนิดขวัญหนีดีฝ่อค่ะเหตุการณ์แบบนั้นทำให้ไม่อยากจะมีใครผ่านหลุมศพของเธอในยามค่ำคืนเลยแม้แต่คนเดียวความกลัวในยุคเป็นร้อยปีก่อนนั้นรุนแรงแล้วก็ยากจะลืมเลือนในเวลาสั้นๆได้โดยง่าย ในช่วงต้นๆของยุคโบราณต่อมาซึ่งเป็นระยะเวลาที่สันนิษฐานนะคะว่ามีการสร้างโรงแรมที่พักเล็กๆแห่งหนึ่งขึ้นมาณตำแหน่งที่ใกล้กันกับท่าเรือข้ามฟากแห่งนั้นเรื่องราวที่นำพามาสู่วิญญาณเรียกหาความรักที่โรงแรมเล็กๆแห่งนั้นก็มีที่มาจากวิญญาณที่ไม่สงบของสาวบุหลงรามันนั่นล่ะค่ะเพราะเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งแห่งที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งได้ถูกกำหนดพื้นที่สร้างอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าการวางรากฐานโครงสร้างของโรงแรมแห่งนี้แห่งที่ว่าเนี่ยถูกครอบวางลงไปบนหลุมศพของสาวบุหลงรามันซะด้วยก็ไม่ทราบว่าความคิดความอ่านของผู้สร้างโรงแรมนั้นแกคิดพิสดารเพียงใดก็เลยได้กระทำการลงไปแบบนั้นในที่สุดนะคะหินกำกับหลุมศพในยุคโบราณก็โผล่ขึ้นมาเด่นเป็นที่น่าเกรงกลัวของลูกค้าผู้มาใช้บริการในโรงแรมแห่งนั้นและตำแหน่งแห่งที่สิ่งที่น่ากลัวชิ้นนั้นเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นจุดที่เป็นห้องนั่งเล่นของโรงแรมแห่งนี้ซะด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็เรียกว่ามองเห็นกันได้ง่ายละค่ะส่วนจะกลัวกันมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่แบ็กกราวด์ของแต่ละคนว่าจะมีความกลัวหรือว่าไม่กลัวมากน้อยแค่ไหนว่ากันว่าป้ายหินหลุมศพที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นของพื้นบันไดห้องนั่งเล่นเคยตั้งอย่างน่ากลัวในสมัยกลางตอนต้นที่ฝรั่งอังกฤษเข้ามายึดครองประเทศมาเลเซียทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมใครที่แอบชำเลืองดูป้ายหินนั้นตอนดึกๆเนี่ยเป็นต้องมีการหนาวสันหลังนะคะไม่มีใครบอกได้แน่ชัดค่ะว่าวิญญาณของสาวบุหลงรามันชอบที่จะสิงสถิตอยู่ในโรงแรมแห่งนั้นแล้วก็ยังอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่แสดงออกมาหลอกหลอนลูกค้าของโรงแรมนับ10ศตวรรษที่ผ่านมาหรือไม่แต่ที่แน่ๆค่ะและมีการยืนยันจากผู้ที่พบประสบการณ์พากันบอกว่าวิญญาณของบุหลงรามันเนี่ยเธอจะวนเวียนกลับมาที่หลุมศพเธอบ่อยมากไม่ใช่ปีละครั้งนะแต่ว่าเป็นปีละหลายครั้งจนเป็นที่รู้กันดีสำหรับวันที่ดูท่าว่าจะเป็นวันที่เฮียนที่สุดของสาวโบราณบุหลงรามันเจ้าของหลุมศพในอดีตการนั้นก็คือวันที่13มิถุนายนของทุกๆปีค่ะทั้งนี้เพราะว่าในวันนั้นเองเป็นวันที่คาดการณ์กันว่าสาวบุหลงรามันเนี่ยคงจะทำการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายตามที่รู้กันอยู่ความเฮียนความน่ากลัวของคืนวันเช่นนั้นมีผู้ที่เคยเห็นเหตุการณ์นะคะบอกว่ามันจะปรากฏว่ามีเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนโผล่มาคลุมไว้เหนือหลุมศพของสาวบุหลงรามันเหมือนกับต้องการจะให้รำลึกถึงคราวที่เธอต้องผูกคอตายอยู่ที่ใต้ต้นหลิวโดยคลุมร่างด้วยเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนตัวโปรดของเธอนั่นแหละแล้วอยู่ๆค่ะเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนตัวนั้นก็จะล่องลอยออกไปยังแม่น้ำที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนที่จ้องจนตะลึงงันทั้งสิ้นเรื่องราวชนิดที่ต้องเล่ากันปากต่อปากข้างต้นนี้ทำให้ความดังของเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนรวมทั้งวิญญาณของบุหลงรามันเองก็พลอยโด่งดังเหมือนพลุแตกไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนพื้นบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปก็พยายามดันด้นมารวมตัวกันที่โรงแรมเล็กๆแห่งนี้กันอยู่บ่อยๆยิ่งในช่วงวันที่13มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันสุดยอดเฮี้ยนที่ชาวบ้านว่ากันว่าเป็นคืนวันบุหลงรามันไนท์คืนวันบุหลงรามันไนท์นั้นผู้คนจะพากันเฝ้ามองไปยังป้ายหินหลุมศพของบุหลงรามันนะคะซึ่งคาดกันว่าจะปรากฏเสื้อคลุมสีเขียวตองอ่อนแฝงความมืดฝ่าวิญญาณออกมาให้เห็นอยู่เหนือหลุมศพในช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดิบพอดีค่ะย้อนกลับไปเมื่อราว30ปีก่อนทางเจ้าของโรงแรมแห่งนั้นถึงกับจัดให้มีการขยายเวลาในการชุมนุมรวมตัวกันของผู้ศรัทธาแล้วก็เชื่อเรื่องการกลับมาเยือนหลุมศพของวิญญาณสาวบุหลงรามันออกไปอีกหลายชั่วโมงหลังเที่ยงคืนทีนี้ปีถัดมามีผู้สนใจอยากจะร่วมงานพิธีกรรมและก็เฝ้าสังเกตความเป็นบุหลงรามันไนท์กันมากมายหลายร้อยคนพร้อมกันพวกเขาก็เลยพากันดาหน้ามาที่โรงแรมเล็กๆแห่งนี้พร้อมทั้งพยายามเบียดเสียดยัดเยียดกันอัดแน่นอยู่ในห้องนั่งเล่นของโรงแรมจนเกิดเป็นจราจลย่อยๆขึ้นมาค่ะก็เดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวจนได้แต่กว่าจะลงตัวก็ผ่านไปจนถึงวันใหม่ให้เข้าแล้วยังไงก็ตามค่ะเหตุการณ์ปรากฏสรรพสิ่งเกี่ยวเนื่องอันเป็นการสนับสนุนการมาของวิญญาณบุหลงรามันนั้นก็ปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นเองอยู่บ่อยครั้งซึ่งเรียกว่าเธอจะมาเองโดยไม่มีการขอร้องให้มาจะค่อนข้างเป็นที่ต้องการของบุหลงรามันมากกว่าการเอากล้องมาตั้งแล้วคอยจับภาพจับพิรุธการมาถึงของเธอ คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นซุ้มเสียงต่างๆที่ทำให้ผู้ฟังได้ฟังเป็นต้องขนลุกขนตั้งจนประสาทแทบจะบินแค่นี้ก็เล่นเอามองหน้ากันเลิกลากแล้วนะคะนอกจากเสียงต่างๆที่น่ากลัวแล้วยังมีพฤติกรรมต่างๆที่ชวนให้เย็นสันหลังตามมาอีกมากมายนั่นคือการที่ประตูต่างๆในหลายห้องของโรงแรมแห่งนี้พากันปลดล็อกได้เองพร้อมหน้าพร้อมตากันคราวละหลายๆบานอย่างน่ากลัวบางทีก็มีเสียงเพลงโบราณที่ฟังยังไงก็ต้องบอกว่ามีโทนเสียงและก็มีความหมายออกมาในทางที่จะเป็นโน้ตเพลงแห่งการนำเอาศพหรือว่าแบกศพไปฝังชนิดไม่ต้องตีความหมายมากมายนักก็สื่อกันได้แล้วก็ค่อนข้างจะน่างงอีกกับเสียงเพลงประหลาดเหล่านั้นคือจะพุ่งเข้าเล่นงานโสตประสาทของสตรีเพศเท่านั้นเรื่องประหลาดลำดับถัดไปก็คือไม่มีสุนัขสักตัวที่อยากจะเข้ามานั่งในห้องนั่งเล่นทั้งที่เจ้านายของพวกมันต่างจูงกันเข้ามาเพื่อให้เป็นเพื่อนป้องกันความกลัวที่จะเข้ามาจู่โจมในหัวใจผู้ที่เป็นเจ้านายกลับไม่ค่อยจะมีสุนัขตัวไหนนะคะที่จะยอมเข้ามาในห้องนั่งเล่นห้องนี้โดยง่ายส่วนใหญ่ก็จะมีการขัดขืนกันทีนี้มันจะมีสุนัขที่หลงเข้ามาในห้องนั่งเล่นโรงแรมแห่งนี้มักจะเห่าหอนเหมือนกับเห็นวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังชอบทำท่าขนลุกตั้งชันเป็นแผงที่สันหลังของพวกมันตามไปด้วยเนี่ยยิ่งถ้าหากว่าถูกลากตัวไปนั่งจ้องใกล้ๆกันกับหินหลุมศพของสาวบุหลงรามันด้วยแล้วก็ยิ่งออกอาการกลัวกันจนแทบจะฉี่ราดแน่นอนเหลือเกินนะคะว่าในห้องนั่งเล่นของโรงแรมเล็กๆแห่งนั้นย่อมเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติที่อบอวลอยู่ในห้องเต็มอัตราศึกแน่นอนนอกจากนั้นยังเป็นห้องที่มนุษย์หน้าไหนก็ตามไม่สมควรจะนั่งเล่นอยู่คนเดียวโดดๆได้ในยามดึกดื่นผู้หญิงท้องถิ่นรู้จักกิตติศัพท์ของโรงแรมแห่งนั้นดีต่างพากันอึกอักไม่อยากย่างกรายเข้าไปเฉียดโรงแรมแห่งนั้นไม่ว่าจะชักชวนนักหนาขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในคืนวันที่13มิถุนายนอันเป็นคืนที่วิญญาณของบุหลงรามันจะต้องเดินทางไปยังแม่น้ำที่ท่าเรือข้ามฟากเป็นไปได้นะคะว่าพวกชาวบ้านต่างก็หวาดกลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากันกับวิญญาณหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติที่พวกเขาสยองใจกันมานานแล้วก็ได้ยังไงก็ตามค่ะต้องนับว่าวิญญาณหรือผีของบุหลงรามันซึ่งเป็นวิญญาณที่ผิดหวังจากการพลัดพรากในรักย่อมเป็นสาระสำคัญแห่งความกลัวของชาวบ้านในละแวกนั้นอีกนานแสนนานถ้าหากว่าใครบังเอิญต้องไปพักที่โรงแรมแห่งนั้นก็ควรรับรู้เอาไว้บ้างนะคะว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อรำลึกถึงความรักของสาวเจ้าที่หวงหาอาทรในความรักและต้องจากโลกใบนี้ไปก็เพราะความรักค่ะแต่การจากไปของเธอนั้นมีการหวนคืนกลับมาใหม่เพื่อเตือนให้คนรับรู้ว่าความรักนั้นเป็นอมตะยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทุกวันนี้แม้โรงแรมแห่งนี้จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เรื่องราวของบุหลงรามันก็ยังคงอยู่คู่กับมันไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เศร้าแล้วก็น่าหวาดหวั่นพอๆกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานเล่าขานแล้วก็ความเชื่อของเพื่อนบ้านเราที่ประเทศมาเลเซียเรื่องราวของผีสาวที่หวงหาอาลัยอาวรณ์ในความรักที่ตัวเองได้พลัดพรากแล้วก็ถูกหนุ่มตีจากในนามของหญิงสาวที่ชื่อว่าบุหลงรามันค่ะเรื่องราวที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณแก้วเจ้าของเรื่องเนี่ยได้มาจากบันทึกของพี่ชายซึ่งได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วจนทำให้มีการอ่านพินัยกรรมแล้วก็แจกแจงสิ่งต่างๆที่เป็นสมบัติของพี่ชายคนเดียวของแก้วออกมาคุณแก้วและก็ครอบครัวคงจะไม่มีทางได้รับรู้ว่าพี่ชายซึ่งเป็นนายตำรวจแล้วก็ยังโสดนั้นเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เขาต้องสยดสยองแล้วก็หวาดกลัวอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบันทึกเขียนไว้บอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจไม่น้อยที่สามารถเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจมาได้ด้วยดีแม้ว่าพวกเราจะเฮฮากันไปบ้างแต่นั้นก็เป็นลักษณะของหนุ่มๆวัยต้นๆ20ที่ควรจะเป็นข้าพเจ้าพอใจที่เพื่อนๆพากันยกย่องว่าข้าพเจ้านั้นเป็นคนที่มักจะสร้างอารมณ์ขันให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอ มีบ่อยไปที่ข้าพเจ้าต้องรับหน้าที่ยกขนมมาที่หน่วยบริการและก่อนที่จะถึงหน่วยนั้นข้าพเจ้าก็จะแกล้งทำขนมที่แตกง่ายเช่นทองม้วนหรือขนมกรอบต่างๆที่อยู่ในถุงให้หล่นจากมือโดยทำให้สมจริงสมจังเมื่อขนมแตกซะแล้วก็ไม่สามารถนำไปบริการในงานเลี้ยงบางคราวได้ทำให้นักเรียนในร้อยรุ่นพี่อย่างข้าพเจ้าและก็เพื่อนๆที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องยกขนมไปบริการสามารถรายงานว่าขนมนั้นเสียหายอยู่บ่อยๆและความเสียหายนั้นทำให้พวกเราได้กินขนมของทางการอย่างสบายใจยิ่งทำให้เสียหายมากเท่าไหร่พวกเราซึ่งเป็นหนุ่มๆในวัยขนองก็จะได้กินขนมมากขึ้นเท่านั้นนับว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พวกข้าพเจ้าได้ทำในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจนอกจากนั้นยังทำให้เติบซึ่งเป็นไอ้เสือยิ้มยากแต่เรียนเก่งของพวกเราคนหนึ่งได้มีโอกาสหัวเราะออกมากับเขาบ้างเติบนั้นเป็นนักเรียนนายร้อยที่เรียนดีมากเขาเป็นคนที่เก่งทุกอย่างและความเก่งความเอาใจใส่ในทุกเรื่องของเขานี่เองที่ทำให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวซึ่งตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าและก็เพื่อนร่วมแก๊งที่มักจะเฮฮาและก็เรียนแค่ให้ผ่านไปได้เท่านั้นข้าพเจ้ามักบอกเติบเสมอว่าถ้าได้เป็นนายพลเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเพื่อนๆร่วมรุ่นอย่างข้าพเจ้านะข้าพเจ้าและเพื่อนๆมักคิดเสมอว่าเติบนั้นจะต้องมีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างรวดเร็วแน่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เกินตัวและมีความคิดความอ่านเรื่องการเรียนมากกว่านักเรียนในรุ่นเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจพวกเราทุกคนต่างก็ถูกส่งตัวไปบรรจุตามหน่วยต่างๆเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการบุกรุกของคอมมิวนิสต์ไปทั่วประเทศและทำให้พื้นที่หลายต่อหลายส่วนมีสภาพเป็นพื้นที่สีชมพูหรือพื้นที่สีแดงพวกเราได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้ถูกส่งไปประจำการที่พื้นที่สีชมพูหรือสีแดงซึ่งมีการต่อต้านและแทรกซึมของคอมมิวนิสต์เลยแต่ว่าการอธิษฐานของข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมรุ่นก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ทั้งนี้ก็เพราะว่าแต่ละคนต่างก็ถูกส่งตัวไปยังดินแดนอันตรายกันทั้งสิ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างน้อยพวกเราก็ได้ชื่อว่าป้องกันประเทศชาติอย่างสุดความสามารถนะไอ้น้องรุ่นพี่คนหนึ่งของข้าพเจ้ากล่าวกับข้าพเจ้าเช่นนั้นเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมารับตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนแห่งหนึ่งข้าพเจ้าถูกส่งตัวไปยังอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีไม่น่าเชื่อว่าเติบก็ถูกส่งตัวไปพร้อมกับข้าพเจ้าและถูกส่งไปยังหน่วยที่อยู่ใกล้เคียงกันเราต่างก็เดินทางไปด้วยกันข้าพเจ้ารู้สึกอุ่นใจไม่น้อยที่มีเพื่อนร่วมรุ่นระดับเกรด A ไปด้วยเติบถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ติดต่อกันนะเติบนะข้าพเจ้ากล่าวกับเติบเช่นนั้นเมื่อต้องแยกจากกันไปประจำหน่วยเมื่อแรกไปถึงหน่วยนั้นข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หมวดที่ค่อนข้างมีอุปนิสัยเปิดเผยผงผางและคุยสนุกบ้างเป็นครั้งคราวทำให้เป็นลักษณะเด่นที่ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าพอที่จะเข้ามาพูดคุยด้วยในทุกเรื่องข้าพเจ้าทราบดีว่าในสภาพเช่นนั้นมันจำเป็นมากที่ต้องผูกมิตรกับลูกน้องทุกคนเอาไว้ระวังนะถ้าสนิทกับลูกน้องมากเกินไปบางทีลูกน้องเหล่านั้นอาจจะเผลอพูดเรื่องราวบางอย่างของเราออกไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามเก็บเรื่องราวของเราไปประมวลเหตุการณ์แล้วซุ่มโจมตีเราในภายหลังได้เติบเคยเตือนข้าพเจ้าเช่นนั้นเมื่อได้พบกันคราวที่เข้าตัวเมืองก่อนที่จะกลับไปที่ค่ายขอบใจนะเติบข้าพเจ้ากล่าวขอบใจเติบอย่างจริงใจเพราะถือว่ามันเป็นแง่คิดที่เข้าท่าจริงๆเวลานั้นข้าพเจ้าได้ข่าวว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นบางคนถูกคอมมิวนิสต์สังหารอย่างทารุณขณะโดนบุกเข้าค่ายและตำรวจค่ายถูกตีโอบล้อมจนสิ้นชีวิตทุกนายเมื่อกลับเข้าถึงที่ค่ายข้าพเจ้าใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรอบคอบแต่ก็พยายามไม่พูดความจริงให้ลูกน้องได้รับทราบมากนักเพราะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าจะไว้ใจใครได้ 100% หรือไม่การออกลาดตระเวนแต่ละคราวข้าพเจ้ารู้สึกหวั่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เดินลาดตระเวนโดยแต่งตัวหรือรั้งตำแหน่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หมวดยิ่งเวลาที่ต้องเดินทางเข้าออกจากค่ายซึ่งเป็นป่าทึบนั้นข้าพเจ้าจะไม่ระบุเวลาและวันที่เด็ดขาดวันไหนจะไปไหนนั้นจะเก็บไว้ในใจคนเดียวเพราะไม่รู้ว่าถ้าวางแผนกันล่วงหน้าแล้วความลับอาจถูกเผยแพร่ไปได้และอาจเป็นวันที่ข้าพเจ้าถูกซุ่มโจมตีจนได้เหมือนกันสำหรับเติบนั้นได้ข่าวว่าเขาเป็นนายตำรวจที่ค่อนข้างเงียบขรึมความไม่คลุกคลีตีโมงกับลูกน้องบ้างทำให้ลูกน้องรายงานเขาเท่าที่จำเป็นลักษณะแบบนั้นแม้เป็นลักษณะเฉพาะของเติบแต่ก็ดูจะเป็นภัยไม่น้อยในยามที่ต้องการข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผู้หมวดครับอย่านอนในที่พักเลย ผมสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้เชื่อไหมครับผู้หมวดคนก่อนนู้นก็ไม่เคยนอนในที่พักเลยนายสิบตำรวจคนยิงเตือนข้าพเจ้าเช่นนั้นเมื่อข้าพเจ้าคิดอยากจะขึ้นไปนอนในที่พักแสนสบายสักวันหลังจากที่ต้องนอนในหลุมเพาะมานานนับเดือนแล้วเพราะต้องระวังการซุ่มโจมตีมาตลอดข้าพเจ้าตอบสั้นๆว่าเออแล้วก็นอนในหลุมต่อคืนนั้นเองข้าพเจ้าถูกโจมตีอย่างหนักจากผกค.พวกมันยิงถล่มยับเยินไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งที่พักที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะขึ้นไปนอนอย่างสบายในคืนนั้นด้วยการสู้รบและความวุ่นวายกับการเตรียมรับมือในค่ายทำให้ข้าพเจ้าลืมนึกถึงเรื่องราวอื่นๆไปโดยสนิทโดยเฉพาะเรื่องของเติบซึ่งอยู่ค่ายถัดออกไปข้าพเจ้าตรวจสอบจดหมายที่มีมาที่ค่ายเป็นครั้งคราวและในระหว่างที่ต้องเตรียมระวังป้องกันภัยกันเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับจดหมายเลยเพราะการนำส่งจดหมายจากทางบ้านนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะมีการปะทะกันนอกค่ายโดยตลอดคืนหนึ่งหลังจากที่คอยระวังการโจมตีรวมทั้งออกลาดตระเวนร่วมกับลูกน้องไม่ได้ขาดทำให้ข้าพเจ้าเครียดและมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดหวั่นหรือว่าเหนื่อยอ่อนให้ลูกน้องเห็นเพราะหน้าที่และภาพลักษณ์ทำให้ต้องทำทุกอย่างออกมาเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของลูกน้องตลอดเวลาในใจลึกๆนั้นข้าพเจ้านึกว่าเติบและเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นก็คงไม่ต่างจากข้าพเจ้าคืนนั้นข้าพเจ้าเข้านอนในหลุมเพาะที่อึดอัดและอุดอู้น่าแปลกใจที่อากาศคืนนั้นกลับเย็นมากจนทำให้รู้สึกสบายและหลับพลอยไปท่ามกลางความคุ้มภัยของกระสอบทรายตลอดจนลูกน้องที่อยู่ในสนามเพาะที่รายรอบไปทั่วค่ายข้าพเจ้านึกถึงบ้านพักที่แสนสบายในค่ายที่ไม่เคยได้เข้าไปนอนเคยนึกอยู่เหมือนกันว่าถ้ารู้สึกว่าคืนไหนปลอดภัยก็จะไปนอนข้าพเจ้าหลับสนิทจนกระทั่งถึงช่วงตีห้าเห็นจะได้สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นจากภวังค์นั้นก็คือความหนาวเย็นของอากาศและหยดน้ำที่หยดแหมะลงบนอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าหยดน้ำนั้นหยดลงสู่ร่างนานแค่ไหนรู้เพียงแต่ว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมานั้นข้าพเจ้าก็พบกับสิ่งประหลาดที่นึกไม่ถึงนั่นคือร่างของเติบซึ่งมาลอยอยู่เหนือหลุมเพาะโดยที่ไม่น่าจะลอยอยู่กับกิ่งไม้ใหญ่เหนือหลุมเพาะได้เช่นนั้นข้าพเจ้าถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงคอเมื่อพบว่าร่างของเติบนั้นไม่ได้มาเต็มร่างแต่มาเพียงแค่ครึ่งท่อนและกำลังพยักหน้าให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดรู้แต่ว่าร่างกายขยับไม่ได้ในใจนึกว่าทำไมเติบถึงมาอย่างนั้นและคงมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเติบแน่ข้าพเจ้าพยายามขยี้ตาอยู่หลายครั้งก็ยังไม่เห็นว่าภาพร่างกายขาดครึ่งท่อนของเติบจะหายไปเขาพยักหน้าให้กับข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าลุกขึ้นจากหลุมเพาะและออกมาตามหาร่างที่ลอยจากกิ่งไม้ไปยังหลุมเพาะอีกหลุมหนึ่งข้าพเจ้าเดินตามเหมือนคนไม่มีสมองท่ามกลางความมืดที่ใกล้จะเช้านั้นข้าพเจ้าไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นเป้าซุ่มโจมตีของผกค.ที่อาจซุ่มยิงข้าพเจ้าอยู่ก็เป็นได้ร่างของเติบพาข้าพเจ้าไปลงหลุมเพาะอีกหลุมอย่างคนละเมอเขาพยักหน้าให้กับข้าพเจ้าในนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเติบหายไปพร้อมกับเสียงตูมสนั่นหวั่นไหวทั้งเสียงระเบิดถล่มและเสียงปืนกระหน่ำจนไม่ลืมหูลืมตามวดไอ้พวกผกค.มันถล่มเรายับแล้วเสียงลูกน้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งตะโกนเมื่อเขากระโจนลงหลุมเพาะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่อย่างงงๆมวดมาที่หลุมนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมไม่เอาปืนมาด้วยหมวดรู้ไหมหลุมที่หมวดนอนเมื่อคืนโดนยิงระเบิดถล่มจนนายพลกับนายสิบตำรวจตายรวมกัน5นายรวดเลยเสียงลูกน้องของข้าพเจ้าละล่ำละลักบอกจนทำให้ข้าพเจ้าได้สติเช้ามืดวันนั้นข้าพเจ้ารับปืนจากลูกน้องและยิงต่อสู้กับผู้จู่โจมอย่างหนักและก็รุนแรงค่ายของเราแทบแตกในตอนเช้านั้นเราต้องขอกำลังสนับสนุนต่อเนื่องทางภาคพื้นดินและทางอากาศจนกระทั่งรุ่งสางราว7โมงเช้าการรบจึงยุติเมื่อข้าพเจ้าไปสำรวจพื้นที่ที่นอนเมื่อคืนก็พบว่าพังยับเยินด้วยแรงระเบิดที่ถูกยิงถล่มด้วยระเบิด RPG จนเละรวมทั้งต้องสังเวยชีวิตตำรวจชายแดนลูกน้องข้าพเจ้าไป5ศพในหลุมนั้นนอกจากนั้นยังมีอีก3ศพที่หลุมอื่นๆข้าพเจ้าขนลุกสู้ไม่หายเมื่อนึกว่าถ้ายังนอนอยู่ในหลุมเดิมกับลูกน้องป่านนี้ก็คงตายเละคาหลุมไม่ต่างไปจากพวกเขาตอนนั้นได้แต่นึกสงสัยครามครันว่าทำไมภาพหลอนของเติบถึงได้มาหาข้าพเจ้าเช่นนั้นจนกระทั่งเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากแฟนสาวซึ่งส่งมาที่ค่ายในภายหลังในจดหมายบอกให้ข้าพเจ้าระวังตัวเพราะเติบนั้นถูกซุ่มโจมตีจนตายคาค่ายไปเมื่อหลายวันก่อน เมื่อนับวันดูก็รู้ว่าเติบตายไปก่อนหน้าข้าพเจ้าจะโดนระเบิดถล่มค่ายแค่คืนเดียวเท่านั้นการตายของเติบตายด้วยการถูกระเบิดถล่มค่ายเช่นกันและคืนนั้นเป็นคืนที่เขานอนในบ้านพักของผู้หมวดในค่ายไม่มีใครรู้ว่าเติบคิดอย่างไรไม่ระวังตัวหรือว่าพลาดท่าแต่เติบก็ตายไปแล้วกระนั้นก็ตามวิญญาณของเติบได้มาเตือนให้ข้าพเจ้ารู้ตัวเป็นอย่างดีครูฝึกเคยเตือนพวกเราในร้อยตำรวจว่าเวลาที่จะถูกซุ่มโจมตีส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้ามืดหรือไม่ก็เป็นช่วงที่กำลังกินข้าวเช้ากันทั้งสิ้นและก็จริงดังว่าข้าพเจ้าได้รับบทเรียนจากคำเตือนนั้นอย่างเต็มที่ในเช้าวันที่โดนโจมตีนั่นเองนอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้รับข่าวอีกว่าวิญญาณของเติบยังไปปรากฏที่บ้านแม่ของเขาและก็บ้านแฟนสาวของเขาด้วยในลักษณะครึ่งท่อนแม่ของเติบเล่าว่าในช่วงก่อนสว่างนั้นจะมีเสียงก้อนกรวดเล็กๆกระทบหลังคาบ้านจนต้องตื่นขึ้นมาฟังเสียงพอลงมาดูที่ข้างล่างก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเติบมาล่องลอยอยู่หน้าบ้านโดยมีเพียงท่อนบนเท่านั้นเขาจะร้องไห้อย่างน่าสงสารเขาคงห่วงแม่ผู้ที่ชรามากเพราะเรียนจบแล้วยังไม่ทันได้แทนคุณก็มาด่วนตายซะก่อนแต่แฟนของเติบนั้นเจอกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเพราะเติบใช้วิธีคว้างก้อนกรวดเล็กๆไปที่กระจกห้องนอนของแฟนสาวจนเขาเปิดหน้าต่างออกมาดูและพบกับร่างไร้วิญญาณครึ่งตัวที่ลอยอยู่หน้าประตูบ้านพร้อมกับร้องไห้โดยตลอดเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นนานเป็นอาทิตย์กว่าจะหายไปเล่นเอาประสาทจะกินกันทั่วหน้าอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ากลับรู้สึกสำนึกในบุญคุณของเติบเรื่อยมาและหาโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาสม่ำเสมอเพราะถ้าเติบไม่มาปรากฏกายเตือนข้าพเจ้าแล้วป่านนี้ข้าพเจ้าอาจจะกลายเป็นผีแบบเขาไปแล้วก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องราวบันทึกนะคะจากพี่ชายของคุณแก้วค่ะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายหรือว่าผกค.ในยุคนั้นน่ะนะคะคุณแก้วบอกว่ามีบันทึกเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเหมือนกันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ระทึกขวัญซึ่งก็ยังมีต่อไปอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่คุณแก้วบอกว่าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้ก็พอฟังไปคุณแก้วบอกว่านึกดีใจเหมือนกันที่ไม่ได้รับรักพี่เติบตอนที่เขามาจีบแก้วในตอนที่พี่ชายของตัวเองเนี่ยพามาเที่ยวที่บ้านในตอนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจไม่เช่นนั้นนะคะคุณแก้วอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกปาก้อนกรวดที่หน้าต่างบ้านและก็ต้องเปิดออกไปพบกับผีที่มีร่างแค่ครึ่งท่อนมาลอยหลอกหลอนเป็นอาทิตย์ก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่คุณแก้วนำมาฝากคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านให้ได้รับฟังกันเป็นเรื่องราวบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่ชายที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมืองค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ